Певне, не вірить у те, що отаман задовольнить його прохання. То чого ж їде? І невже це саме зараз треба їхати в Таганрог? Ні, не все, сказав Омелян дружині. Щось більше він задумав. Але що? Лягай в лазарет, коли ти хворий, та і лікуйся. А як хвороба і справді невиліковна, тоді і звільним, відповів отаман. Омелян вийшов від нього, неначе вогню вхопив. Згадав козака, родом із Черкаська, з яким разом під Бандерами воював. Мати його від багатьох хвороб людей лікує. Знайшов, де живе, але козака дома не було. Старенька виявилася людиною щиросердною, оглянула Омелянові рани, сказала: «Залишся в мене на кілька діб, а я тебе і без лазарету вилікую». І гайнула по Черкаську напитувати, хто зарізав чи різатиме барана, то щоб залишили для неї баранячі легені. Протягом трьох діб пробув Омелян у вдови Скоробагатової. По кілька разів на день прикладала вона до болючих ран на грудях і на ногах тонко нарізані пелюстки баранячих легень. І на превелике диво рани почали очищатися від гною. Козак ожив, розправив плечі, продав пшено і борошно, купив доброго коня, поїхав у Таганрог. Коли Омелян приступив поріг сестриної хати, то застав зятя свого, Симона Павлова, вдома, але крім нього на лаві сиділо два незнайомих козаки, які, видно, по всьому жвало про щось сперечалися. А коли побачили незнайому людину, одразу замовкли, розпрощалися і вийшли. Федося кинулася братові на шию, обнімала, плакала від радості. Радо привітався з Омеляном і Симон. Посідали снідати. Омелян, як годиться, спитав про життя-буття. «Кепські наші справи, голубе», – поскаржився Симон. «Чого так? Позбавляють нас, донців, прав козацьких. Солдатами хочуть поробити. Хіба це життя? Відстоювати права свої треба, боротися. Боротися. Нічого не вийде. Хто пробував давно у Сибіру? Тікати буду. І не я один такий. Поки що нас четверо. Двох ти бачив, тільки при тобі вони нічого не хотіли говорити». «Куди ж ти надумав?» – спитав Омелян, ніби йшлося про звичайну буденну справу. А між тим втікачів із Донського війська, та ще і у час війни, царський уряд переслідував як дезертирів і карав навіть тих, хто переховував втікачів. Про це знали всі донські козаки. «На Русь або на Запорожжя. Коли на Русь, то з дружиною, а коли на Запорожжя – сам. Нема куди тікать, братушко», – відмовляв зятя Омелян. І Федося вдячно глянула на брата. «Коли на Русь втечеш, впіймають. Коли на Запорожжя поїдеш, то за дружиною заскучаєш. А як приїдеш до неї сюди, схоплять раба Божого і не писнеш». «То куди ж, куди?» – гарячкував Симон. «Сиди вже!» – не стрималася і Федося, молода, чорноволоса, проворна, як і брат молодиця. «Слухай, що Омелян каже! Нема куди тікати! От тобі що!» «Але я не хочу сидіти, склавши руки, поки мені на шию сядуть отамани!» – гахнув кулаком по столу Симон. «Не хочу, чуєш!» «Все-таки тікатимеш?» – примирливо спитав Омелян. «Тікатиму. І, мабуть, таки з дружиною». «Тоді найкраще на Терек. І будеш не донський, а терський козак. Живуть там уже козаки. І отаманам дозволено приймати втікачів», – розпитував знаю. «Іншого шляху я для себе і не бачу», – виказав раптом найпотаємніше Омелян. «Ха-ха», – розрихотався Симон, – «ти чуєш, Федосі, і Омелян з нами їде. Ну, з тобою не страшно. А ти візьми в ротмістра дозвіл на проїзд Федосі в Зимовейську до родичів, а сам тижнів через два-три теж, і рушимо». «Голова в тебе, Омеляне, царська. Домовились. Давай за це». Коли наливав у келихи горілку, руки дрібно тремтіли. Протягом п'яти діб їхали Омелян і його сестра з дитям. Проминули Черкаськ і зупинилися на березі ріки Тузлов погодувати коней. Там їх і наздогнав Симон Павлов з товаришами. «Ну, справу зроблено», – зітхнув він полегшено. «Тепер уже відкладати нікуди», – посміхнувся до Омеляна. «Ти з божеволів», – розгнівався Погачов. «Казав же тобі, через два-три тижні. А так ти втопиш себе і мене. Що ти плетеш? Що скоріше, то краще. Раз надумали, то чого зволікати, всі ми тут і вирушаємо». «Невже таки всі?» – зіронізував Омелян. «Всі. Більше нікого не треба», – відрубав Симон. Щось я Софії з дітьми не бачу, дружина твоя з тобою, дитина також, а моєї близько нема. Ти що ж з усім виводком тікати збирався? Розізлив Симон Павлов Омеляна, і той скипів. А ти прикуси язика, у мене діти, а не курчата. Дружині я сказав, що повернувся, про втечу і словом не обмовився. То про що говорити? Думка була на терек, то правда, але ж тільки думка. Назад я не вернуся, категорично заявив Симон. Ну, гаразд, відповів примирливо Омелян, хай і так. Людей на терку чимало, лісів і рік вистачить, прожити можна. Далі їхали разом. Біля Зимовейської станиці зупинилися, Симон з трьома козаками залишилися в лісі, Федося з дитям до свекрухи поїхала, Омелян поспішив додому. Розповів про зустріч з отаманом, розкрив свої наміри про втечу з Дону. Рідні заплакали всі, навіть діти. Сльози людські завжди викликали біль в Омеляновому серці, він сказав, «Нікуди я не поїду, і заспокойтеся». Вже другу добу Омелян вдома. А цієї ночі особливо ласкавою була до чоловіка Софія, неначе вони вчора побралися. Заглядала в очі, ніжно, гладила по голові, в очах блищали сльози. Омелян зауважив настрій дружини, притяг міцною рукою до себе, ще раз підтвердив, що нікуди не поїде. І в цей час обоє почули, як хтось обережно постукав у раму. Софія кинулася до вікна, стривожилася і Омелянова мати. В хату зайшов Симон Павлов, зиркнув на родича вовком. «Чого не спиш? А людей по ночах колошкаєш?» Зрозуміла Софія причину Симонового приходу. «Вас уже шукають, а ви по хатах вештаєтеся!» Симон Павлов онімів, повірив у вигадку розгніваної жінки. Збагнув також, що вагається і Омелян, але Симонові без нього не обійтися, він наполягає, щоб збирався. «Нікуди я не поїду». Чув, якої Софія співає. «Як тільки ми вирушимо, одразу до отамана побіжить». «І побіжу», – пообіцяла Софія. «Ну, гаразд», – ніби примирливо сказав Симон. «Покажи нам дорогу на терек». Попросив, маючи надію вирвати Омеляна з-під впливу сім'ї. Погачов збагнув, до чого хилить затьок, розгнівався. «Ти їздив на Манич посіль, тримайся цієї дороги, і вона доведе тебе до Тереку». Симон розгубився, Омелян у своїй станиці лікується, а він уже втікач. Ще кілька діб просидів Симон з козаками у лісі. І знову прийшов до Омеляна просити, щоб той хоч через Дон його перевіз. Пугачов погодився, хоч і здогадувався, що Павлов готує пастку. Тому був обережний. Посадивши у човен Симона, Федосю і двох козаків, третій злякався і втік, сів на весла. «Тут», нарешті сказав Омелян і причалив до берега. Перший вискочив з човна, допоміг вийти сестрі, потім вернувся, викинув на пісок клунки, взявся за весла, різко відштовхнув човен від берега. «То ти не їдеш?» розлютився Симон і, вихопивши шаблю, кинувся до Омеляна, пірнув по шию, вернувся. «Сказав, не їду», крикнув Пугачов і поплив далі, мовчки, не озираючись. «От стерво!» – просичав Симон. «Ти ще згадаєш мене?» Протягом трьох тижнів влукав Симон з дружиною і двома козаками, дорогу на терек не знайшли. І повернулися в Зимовейську станицю, їх спіймали. І Павло признався, що через Дон їх перевозив Пугачов. Софія перелякалась. Знала, хто самочинно перейде Дон, чи допомагатиме іншим, голову геть, отже тікати. Тепер уже сама дружина намовляла Омеляна не гаятися. Іншого виходу справді не було. Омелян подався в степ, два тижні блукав бездомною бродягою, на третій непомітно прийшов додому. А вчора Павлова з дружиною відправили в Черкаськ, сповістила новину Софія. «Вчора, тільки вчора?» – зраділо вигукнув Омелян. «Що ти задумав, навіжений? В Черкаськ їду». «Скажу, що нікуди я не тікав». «Як знаєш, треба щось робити, бо далі так не можна». Пугачову вдалося випередити Симона Павлова. Він поспішив до дяка Колпакова, показав йому паспорт, виданий свого часу отаманом Зимовейської станиці Трохимом Фоміним. Сказав, «До мене дійшла чутка, ніби мене розшукують за втечу, а я нікуди не тікав». Колпаков довго читав паспорт, не розуміючи, стенув плечима. «Якого дідька пишуть, що ти тікав, коли маєш паспорт?» Одначе другого дня Колпаков не був уже таким добреньким. Він лаявся, тупав ногами. «Шмаркач, молокосос! то він і мене хотів ввести круг пальця. Після розмови з дяком Пугачов заспокоївся. Приїхав у Зумовейську, розповів дружині про зустріч у Черкаську, і обоє довго сміялися з того, як легко вдалося уникнути неприємності. Не спали до півночі, розмірковували, що їм треба зробити по господарству, яку зодяганку придбати дітям, скільки дров припасти на зиму. Прокинулися, бо розбудила сестра Уляна, прибігла, щоб переконатися, чи справді брат її вдома, і рада розповіла своєму чоловікові, Федору Брикалову, що Омеляна ніхто не переслідує, а той одразу пішов до старшини. Омеляна Пугачова заарештували. «Що ти зробив?» – сполошилася Уляна. «Та моя справа», – відповів суворий завжди Брикалов. «Голову на плаху класти навіть за брата твого я не збираюся». «Рідний же він мені!» – намагалася розжалобити чоловіка. «Він злочинець, дезертир! І замовкни, бо й кончуком почастую». Уляна витерла сльози, вийшла з хати. Та Омелян під вартою в своїй рідній зимовейській станиці засиджуватися довго не збирався. Через 2 доби після арешту втік, ще 2 доби тинявся за межами станиці голодний, а на 3-ю нишком повернувся додому. Одна лише Софія знала про це, знала і мовчала, тепер уже Омелян остаточно вирішив тікати. «На Терек поїду. Не знайшов туди дороги Симон, а я знайду. Приживуся там і тебе до себе заберу, жди». Софія витирала сльози, збираючи чоловіка в дорогу. Вона буде молитися Всевишньому, щоб послав Омелянові удачу, напутив повернутися до дітей. Широкоплечий, тонкий у талії, легкий у ході Омелян надів лисячий малахай, підперезався білим шовковим поясом, постояв біля сонних дітей і тихо вийшов на двір. Пронизливий холодний вітер одразу обсмалив йому лице. Софія стояла маленька, заплакана. Омелян притяг до себе дружину, поцілував, поправив при боці шаблю і з маху скочив на коня. Їхав, не питаючи шляху, обминав станиці і застави, добувався до Тереку. І таки знайшов хатину свого знайомого Івана, двоюрідного брата кума Олексія. Постукав у двері. Він знав, що в цій станиці живе чимало нових поселенців і розміркував, що серед них легко загубитися. «Як живеться, Іване?» – спитав господаря. «Яке вбійся життя? Платять мало, провіанту дають обмаль. А ви ж куди дивитеся? Вас оббирають, кривдять, а ви по норах, як руді миші, поховалися», – обурювався Омелян. «То правда. Але хто за нас заступиться? Між собою ляпають язиками багато, а щоб куди піти, за людей обстати, нема охочих. Я за це візьмусь». «Ти?» – здивувався Іван, а по паузі сказав. «А чого ж? Якщо охоту маєш, ти до нас надовго?» «Мабуть, назовсім. А виїхати мені звідси треба, бо хворію. А тут для мене якраз добре. З ким поговорити?» Отаман Татаринцев, як на перший погляд, виявився людиною добродушною. Зажадав казати тільки щиру правду. І Пугачов почав розповідати, що він, Омелян Іванов, рік тому поселився на цих землях. Не хоче сторонитися царської служби і просив зачислити його в терське сімейне військо.